أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبس فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم الف لام میم الله عالم بمراده تلك آیات الكتاب الحکیم یہ محکم کتاب کی آیات ہیں جس میں ہدایت کی باتیں ہیں اور رحمت ہے محسنین کے لیے. محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ یؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہم بالآخرت ہم یوقنون اور انہیں آخرت پر یقین ہے. یہ محسنین لوگ اولئک علی ھدی من ربہم یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں وہ اولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھیل تماشے کو خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو جہالت کی وجہ سے اللہ کے راستے سے دور کریں اور آیات خداوندی کی مذاق بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا ایسے لوگوں کے سامنے جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ پشت دے کر تکبر کرتے ہیں, مڑ جاتے ہیں, ایسا مڑتے ہیں گویا کہ ہماری بات سنی ہی نہیں اور گویا کہ ان کے کانوں میں ڈھکن ہے, یعنی وہ کانوں کے لحاظ سے بہرے ہیں. ایسے لوگوں کو سنا دیں دردناک عذاب. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہتے ہیں ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدے کے لحاظ سے سچے ہیں اور وہ غالب, اللہ پاک غالب اور حکمت والے ہیں. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے, اس آسمان کھڑا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو. والقی فی الارض رواسیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھا تاکہ تمہیں زمین لے کے ہلنے نہ لگ جائے. وبس فیہا من کل دابہ اور زمین پر ہر طرح کے جانوروں کو خوب پھیلایا. وانزلنا من السماء ماء اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم ہم پھر اس پانی کے ذریعے سے اس زمین میں جوڑے جوڑے چیزیں پیدا کرتے ہیں, اگاتے ہیں. ھذا خلق اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں چیزیں, آسمان, زمین, پہاڑ, بارش وغیرہ, جاندار سارے اللہ نے پیدا کیے. ھذا خلق اللہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کیے. فارونی لوگوں تم مجھے دکھاؤ. ماذا خلق الذین من دونی وہ چیز دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کسی نے پیدا کی ہو. ظاہر ہے ایسی کوئی نہیں دکھا سکتے. بل الظالمون فی غلال مبین بلکہ ظالم لوگ, ظالم سے مراد جو دین کی سنت دور ہیں, یہ واضح گمراہی میں. یہ سورہ لقمان ہے, اکیسواں پارہ ہے, مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں چار رکوع ہیں. سب سے پہلے حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہوتی ہے, الف لام میم اللہ عالم بمرادہ. اس پر بات ہم کر چکے ہیں تفصیل سے. یہ حروف مقطعات ہیں, ان کے معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائے. بس یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی ان کی مراد جانتا ہے. بعض رات نے لکھا ہے کہ اللہ کی صفاتی نام ہے وغیرہ. اس تلک آیات الکتاب الحکیم, حکیم سے مراد محکم ہے یہاں پر. حکیم سے بعض دفعہ حکمت بھی مراد ہوتی ہے, فراست, سمجھداری, تدبر. یہاں ہے کہ یہ محکم کتاب کی آیات ہے, یعنی مضبوط کتاب کی آیات ہے. مضبوط ایسی کہ معجزہ ہے, قرآن کا یہ معجزہ ہے, کیسے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. دشمنوں نے ہر طرح کتاب کو ختم کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکے. یہ مضبوط ہے, محکم ہے, ہر حربہ استعمال کیا ہے کہ جلانے کا بھی پروگرام کیا, پھر حافظوں کو جلانے کا پروگرام کر دیا, کیا سے کیا ہوتا رہا, لیکن قرآن مجید کو ختم نہیں کیا جا سکا. یہ مضبوط اور مستحکم محکم کتاب کی آیات ہیں. اس کتاب میں ہدایت کی باتیں ہیں سب کے لیے, یعنی یہ کتاب جنوینس کے لیے آئی ہے نا, جو مسلمان ہے جو نہیں ہے سب کے لیے یہ کتاب ہدایت کی بات کرتی ہے, اچھی بات کرتی ہے, اچھے عقیدے کی بات کرتی ہے, اچھے اعمال کی بات کرتی ہے, اچھے اخلاق کی بات کرتی ہے, اچھے رہن سہن کی بات کرتی ہے. ہر طرح کی بات جو قرآن کی ہے وہ سب جن و انس کے لیے ہدایت کی بات ہے. جو مان لیتا ہے پھر اس کے لیے پھر رحمت بن جاتی ہے. آگے فرمایا وَرَحْمَتُ لِلْمُحْسِنِينَ, ہدایت تو سب کے لیے, جو ہدایت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے مہربانیاں, انعامات اللہ کی طرف سے پھر رحمت بن جاتی ہے نیک لوگوں کے لیے. دنیا کے لحاظ سے بھی نیک آدمی پرسکون ہوتا ہے, بھلے غریب ہو, بھلے کسی بظاہر پریشانی میں بھی ہو, وہ ہمیں نظر آتی ہے. دین والا بندہ اپنی دینداری کے اوپر جب ہوتا ہے پکا تو وہ سکون کی زندگی میں ہوتا ہے. سکون ظاہری مال و متاع میں نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے نیک بندوں کو عطا ہوتا ہے. فرمایا یہ کتاب ہدایت والی ہے, جب لوگ ہدایت پر عمل کرتے ہیں یہ کتاب رحمت اور مہربانی بن جاتی ہے. محسنین, نیک لوگوں کے لیے. محسن مقام احسان, نیکی کا اونچا مقام ہے کہ جس میں انسان کو اس درجے میں ایمان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ مقام حاصل نہیں تو کم از کم اس کو اتنا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت